جی قال آل الحق حقائق الاشیاء ثابتتن آل حق و یوم ازداق اهل سنت والجماعت تی دا مانا اهل سنت والجماعت دا سوائی چا حقائق الاشیاء ثابتتن والعلم بها متحققن والعالم بجميع اجزائی محدثن و سترال دا چلکہ صرف اهل سنت خدا سے نوائی دا خو ټول حکما متکلمین دا خبرې کې معتزله دا سی وای خوارج دا سی وای شیا دا سی وای اهل سنت دا سی وای چې وای چې حقایق له شیا ثابت دي دا منی چې موجودات فل اعتقاد دا نفس الامر کې ست دا او هم ندي او دا منی چې علم مرسته په یقین او دا هم منی چې علم حدیث ته به تخصیص اهل سنت سره ټیک نه ده یو جواب دادا چې اعلی اکرم مراد اهل سنت والجماعت دي خو مکله مجموع ما فی الكتاب ده دا مجموع ما فی الكتاب چې دا مکله ده نو مجموع ما فی الكتاب او حقائق الاشیاء الی آخره نو دا مجموع صرف اهل سنت وای بل څوک نه وای معتزله مجموعه نه مني خوارج مجموعه نه مني شیعه نه مني دا خالی اهل سنت والجماعت یا اهل اکرم مراد اهل سنت تھی ٹھیک تھا اما کل خالی دا دو دری جملے دی چا کای کل شیا ول علم بیا ول عالم حدیث دا دی اکہ توے جدا خو نور منی ام معتزلہ دارنگ خوارج جواب دا چی چون کی دا دو چھ دی اهل دا خوارج دا دا په باقی مسائلو کې غلط تھی دا باقی دو نه منی اگر کدا درې مشر منی خو باقی نه منی نو د دې کول ته اعتبار پاتنه سه پدې کې چې دو دا د درې خبرې منی نورې صحیح خبرې نه منی نو دو خبره پدې کې کلا خبر اصلا دو یې اعتبار نستا نو دو لمنځ دې دو لمنځ دې ناس نه وتل اعتبار نه سه پاتنه خلکو نه دو وته مجلس نه عدم اعتبار لوجه فکانهم هم القائلون گویا کی صرف اهل سنت دے قائل سره دو پات نسل په مجلس کې لکه دوی اعتباری نه دي ولی روغ خبرې نه مانی نو چې روغ نه مانی نو دا بیمار ته موږ نه پریږدو چې تاسو له سره سړی نه ورزو نو گویا کی صرف اهل سنت هم القائلون یادا چې اهل عقل مراد اهل العقل فی هذین المسائل اهل حق نه مراد اهل حق په دې مسایلو کې دي په کومه کې چې حقایق الاشیاء والعلم بها والعالم حادث اهل حق نه مراد اهل سنت نه دي بلکې اهل حق فی هذه المسائل په دغو مسایلو کې اهل حق نو په دغو مسایلو کې اهل حق چې دي هم معتزله دي خوارج دي شیعه دي متکلمین دي حکما دي نو اهل حق هم دي ټولو ته وایي خو په دغو مسایلو کې اهل حق اما کلام صحیح ده ځکه دا ټول دې خبرې کایل دي چې کای کله شای اله اخره اچھا اوس دی وای او الحکم المطابق للواقع چونکه اله حق یو مضاف ته یو مضاف الی نو دې مضاف الی وضاحت په کار دا اگر که مضاف واضح ته اهل الحق دا وای حق چې دا نسبت مطابق کلیل واقع ته وای دا تبا کې چې دا واقع سره چې نسبت مطابقی په صیغه دي سم فاعل سره نو دا مطابقت نسبت واقع سره دې ته موږ حق وایو او لکه چې دا حق ته عین دا صدق ته نو صدق عین حق ته مفهومن چې نسبت دې مسلې واقع سره مطابق دا حق تا او دا صدق هاندا البته فرق ته حق دې صدق په موصوف کې ده هغه دا چې حق سره قول موصوف ګرځي لکه قول حق عقیده موصوفه ګرځي عقیده حق دین موصوف ګرځي مذهب موصوف ګرځي ا صدق سره صرف قول موصوف ګرځي على سبيل شيوخ قول صادق خلق وای عقیدہ صادق دین صادق مذہب صادق دان وای الا کلیل کلیل نو مفہوم دی صدق عین مفہوم دی حق تا مگر فرق پ موصوفات کے دا ذکر ویلا یطلق وال والحکم المطابق للواقع یطلق وال الاقوال ولا قائد ولا دیان اطلاق کیری دی حق پ طریقے دی صفات سره علی الاقوال پ قوال باندې چې دا موصوفات تی قول حق عقیدہ حق قول نہ مراد مرکب تام ده خبری اوس مرکب تام خبری خو چون کې په نسبت مشتمل ده ا مطابقت واقع سره دا خو دی نسبت کار ده نو قول ته حق ویل ټیکس ده ځکه قول مرکب تام خبری ده په نسبت مشتمل ده او دا مطابقت واقع سره دا خو دی نسبتی نو اطلاق ته حق په قول ټیک ده خو عقیدہ حق عقیدے کی خو نسبت نستا بلکہ عقیدہ خو عبارت تا یقین نا چی دا بسیط تا نو بیا دے چی نسبت نستا بیا حق چلنگا ہوتا ہے حق کی خو نسبت پکار دا چی واقع سر مطابق دارنگی ادیان دین دا دارنگی مذہب مذہب دا دی کی خو نسبتو نا نستا بیا چلنگا حق کرتا ہے دیوائی بے ادبار اجتمال علا ذالکا دین ہم مذہب عقیدہ دا مشتمل چې په نسبت واغله بیا پس ورته دا حق ورته وای اوس عقیده په نسبت مشتمله واغله څنګه عقایدونه مراد معتقدات کې چې متعلق ته اعتقاد او یقین نو معتقداتو کې خو نسبت کنه ادیان دین دا دین نه مراد وای واغله مسائل مسائل معتقده واغله هغه کې نسبت ده مذاهب نه مراد مسائل مذهوبه واخلی بیاغو کی نسبت تا نو مسائل مذهوبه مسائل دی دین او عقاید نه مسائل معتقده چې دا واخلی یکا عقیده چاته وای المساله الراسخه فی الذهن دین چاته وای المسائل الموضوعه مذهب چاته وای المسائل التي تذهب الیها رائے المجتهد یو مسائل ته وای چې د ته زیاب کړه رائے دی مجتهد نو بہرحال دا عقیده که په خپل یو یقین ته وای دین چې دا هم یقین نام ده مذهب چې دا هم عبارت ده یو تقلید نه لیکن مراد ته مسائل مذهوبه دي مسائل الدین دي مسائل معتقده دي به ادوار استعمال علی ذلک چې دا مشتمل په نسبت وای اوس ګوره وضاحت پہ اعتبار دے مقابل کئی وہ یقابل الباطل باطل چاہتا وہی حکم غیر مطابق للواقع وہ سرا لے وہ مسجد کو تھا دلتا خود صدق نہ تھا ذکر پہ متن کا خود حق ذکر دا اس دے صدق بیان ہے دا والے بیان ہے دا دل وجہ بیان ہے چی صدق مفہومن حق سرا یو بل دا الفاظ چی دی دا متداول دی دا حق او دا صدق الفاظ متداول دی علی سبیل القرین یعنی دا یو جای استعمالی دی ذکر صدق بیانی بل حق او دی صدق مفہوم یو ذکر صدق بیانی او فرق پا موصوف کئی دا سی وی واما صدق فقط صافی لکوال خاصتا صدق شاید پا اقوالو کے خاص کر یعنی پا دین پا عقیدہ پا مذہب کی صدق استعمالی دی خو کلیل کلی دیجی پوری دا پتاو لگی دا چې شرکای د رایا دا په اول سر کې چې حق صدق مفهوم یو ده فرق په موصوف کې ده مفهومی فرق تی صدق حق نسته که مفهومی فرق وای به بده د صدق مفهوم جدا بیان کړو خو د صدق مفهوم نه کې جدا بیان بلکې موصوف یې ورته جدا کړ ده په موصوف علیحدہ کې چې موصوف تی صدق قول خاصتن ده فقط صافی لکوال خاصتن دا معنی چې دین مذهب کې دا موصوف په صدق ګرځي خدا ډیر شای نه ده شای صدق په اقوالو کې ده اما مفهومی فرق نه وکړه شرکای درایا په اول دی عبارت کې ده اصلا چې دا لاړه په مسلک الجمهور جمهور او مسلک دا چې حق او صدق مفهوم یو ده ه فرق په موصوف کې ده او اما صدق فقط صافی الاقوال خاصتا او یقابل الكذب دا وضاحت په ادوار مقابل سره مقابل کذب ده نو لکه صدق حق مفهوم نه یو دی کذب باطل مفهوم نه یو دی چې ادمه مطابقت ته نسبت ته واقع سره وقد يفرق بينهما کله کله فرق کیږي مفهومن دا قد يفرق دې دلیل چې ما قبل کې مفهومي فرق نشته کما قبل کې مفهومي فرق یا به اوس قد يفرق نه ویل ځکه بیا خو ما قبل نه مستفاد څه دا قد يفرق اوس څه دی پروايي خو دې دا معنی چې ما قبل کې مفهومي فرق نشته ما قبل کې موصوف فرق ده ها کله کله مفهومي فرق کیږي دا مسلک الباز ده څنګه بین المطابقه ته توتبر فی لک من جانب الواقع مطابقت پاک واقع طرف نه یعنی واقع چې مطابق للواقع للنسبتی پیدا حق ته ولی ځکه حق لغوی معنا ثبوت ته اصطلاحي معنا چې دا مطابقت تی واقع چې واقع فاعل کې چې دا مطابق یا نسبت مطابق ځکه اصل په تعریف ته حق کې اسم فاعل ده نه اسم مفعول اسم فاعل چوک ته پکې مطابق دا واقع ده ادا نسبت مطابق ته ای اسم مفعول ده لغت کې حق ثبوت ته وای اپ تعریف کې یو مطابق ته یو مطابق مطابق اصل ده په نسبت سره مطابق ته او لائق به ثبوت فاعل ده چې مطابق ته نه مطابق اصالت لوي چونکه لائق به ثبوت مطابق تا اچھا لائق به ثبوت مطابق او واقع لائق دي ثبوت تا ځکه اصل ثبوت خو په واقع چی وی دی وجنا دته موږ حق ویلا تو ته برو فی لک من جانب الواقع او فی صدق من جانب الحکم صدق کی مطابقت حکم جانب نه شي نسبت تا ځکه صدق چاته وای لغت کې انبا ته وای اخبار ورکول الله ایک بل انبا ا حکم ده نسبت ته ا انبا ورکه خبر واقع نه ورکه ځکه دا ته مرشد کویل من جانب لکم فمانا سید کلک میں مطابقت هول الواقع سید کلکم چوانا چې نسبت مطابق واقع سره فمانا حقیقتی حقیقتی حکم چوانا مطابقت الواقع یا هو خلاص.